Не поспішайся. Ще час. Як же так? В'їжджаємо ж в село. Не шкодить. Такий сотник, як Мручко, і гетьманського сідла достоїн. Мручко не зрозумів. Як же це воно? А так, що мій кінь лишиться за тобою, на спомин нинішньої пригоди. Ваша милість жартують собі з мене. Я і гетьманський кінь? Та ж він сміяв бися з мене. Якщо мій сивий не дурень, то сміятися не буде. Заміна нечесті йому не зробить. Бери його разом зі збруєю, і хай він тебе щасливо занесе крізь бойовища до твоєї хати. Сотник припав до гетьманської руки. День листопада ліниво піднімався зі сну. Нерадо і неквапно скидав з себе покривало молочної імли. Мокре, зимне, як ховська студена слизь, пхалося в чоботи, вдиралося за пазуху, залазило в душу. Людям з ротів, а коням зі шкури бухала пара, як дими. І люди, і коні нерадо кидали свої стоянки в гірках і кругом їх. Радніше перезимували би тут, бо зима заповідалася не яка будь. Цибуля і часник сиділи цього літа дуже глибоко в землі, що було познакою великих морозів. Волос на худобі був густіший і довший, як звичайно, ніби звірина заздалегідь вбиралася тепліше. Птахи кружляли близь людських осель, а вовки навіть у днину підходили під самі села. Старі козаки, що з природи вміли читати, як із великої книги життя, заповідали такі морози, яких ще світ не бачив. Радили не пускатися в похід, лиш обкублитися в таборі та обзапастись харчами й дровами, бо люта зима від найзавзятішого ворога грізніша. Те ж саме казали і знахарі та ворожбити, що ніби гайвороння снувалися за військом. І як гайвороння не відженеш пугою, бо воно злопотить крилами, закряче, а за хвилю знову на вози паде, так і з тими знахарями й ворожками годі було дійти до ладу. Даром полковники приказували козакам гнати їх від себе. Вони, як тільки військо розтаборилося, хоч би й на короткий постій, з'являлися біля вогнищ, ніби сонні привиди, і непрошені починали свої диявольські кумшти. А найгірше, що всі чомусь то дуже таємно і незрозуміло висловлювалися, ніби цілої правди сказати не хотіли. Чи з води, з вугля, із зерен, з карт або з рук ворожили, вривали нараз своє віщування і, затулюючи очі або знімаючи їх на мутне, замрачене небо, шептали «Боже, змилосердися над нами!». Козаки були невиспані, бо вночі з 9 на 10 мало хто й клався. Одно, що лаштувалися в похід, а друге, що ворожбам з тим не було кінця. Деякі сотники, вертаючи відвекли з прощання, заходили до своїх сотень і проганяли прислужників чорта, грозячи, що гетьман велить їх палити на кострах, як відьом і відьмаків. Але й це небагато на що здалося, хіба що кількох царських шпигів, попереберених за старців, розобличили і покарали на місці. Але це ще гірше настроювало табір, ще грізніше і непевніше робилося в ньому. Козаки почували себе ніби гілляки, відрубані від рібного пня, і ніби п'яте колесо в тому возі, на якому сидів король Карло. Це й бентежило мазепиних людей, що не знали вони, куди їх гетьман провадить, розуміючи тільки те, що не до царя, а проти нього. Всі прикмети вказували на те, що знову переходитимуть Десну. А такі переходи вважали вони недоладними, бо коли раз переправилися, то чого ж тоді вертати? Нікому й нагадку не приходило, що воякові треба слухати приказів свого вожда, хоч шведські вояки давали нашим чудовий примір такого послугу. Аж ранком дня 10 листопада заграли сурми, вдарили тулумбаси, сотені старшини вискочили з своїх квартир лаштувати свої сотні, а тоді полкове начальство стало сотні порядкувати в полки і готувати в похід. Цілі гірки й дооколишні села вилягли із своїх хат. Діти вилазили на плоти, як воробці, жінки підпирали собою ворота і хитали головами. «Куди ж ви, соколи наші, відлітаєте від нас?» «У вирій, матусю, у вирій!» «Та чого ж ви так забарилися з тим відлетом аж до зими?» «Бо жаль було розставатися з вами!» «Ой, жалю ж ти наш! На кого ж ви нас, сиріт, безталанних, оставляєте?» «На ласку Божу, матусю, на провидіння його!» І скрипіли ворота, ніби й вони плакали за козаками. А старі діди з люльками в ротах, обтулюючися кожухами, підкручували сивий вус. Не так-то ми виступали колись. Де-де, за Виговським під Конотопи народ лавою пер, а що за старого Хмеля, Боже ти мій. Та що ви, батьку, теперішні часи зрівняєте, де-де? Правда, і мовкли, сумно дивуючись, як то мало тепер війська біля гетьмана остало. Гей, коли б так пів копиліт з їх похилених плечей зняти, коли б так? А дівчата ті вже за слізьми і світа Божого не бачили. Коротко зналися, а прощаються, може, навіки. Підуть свої, а нахлинуть вороги. Свій, як не заплаче, то хоч і скривиться, а чужому твої сльози рівно, що глухому музика. «Та чого ти, дівко, ревеш?» – приговорював козак до своєї. «Сорока з плота, а 10 на плід. На вас все охотники знайдуться». «Але які? Я московських зателепів не хочу!» І ридали, як за покійником. Якийсь не старий ще, але вже товстелезний козарлюга у вітром підшитій свитині майталасився на сухоребру шкапину і підспівував скрипливим голосом. «Коли б не та горлиця, не та ясивуха, не позбувся б я так скоро свого кожуха». «Потерпи, літо за плечима», – потішав його товариш. «Прийде літо, буде розмаїто», – відповідав той. А Мричко на свою сотню гукав невпинно. «Поспивалися, як белі, позгризалися, як турецькі святі, і воюй же тут з такою армією. А пси б вам марша грали скотарі перекопські, грубники сарацькі, аргатами черкеські. Суньтеся вже раз в тії кульбаки, бо терпцю чесному козакові не стає дивитися на тих мамулів». Сурми грали чимраз зичніше, в похід, у похід. Зажурилась Україна, що нігде прожити, гей витоптала орда кіньми маленькі діти, гей, що малих витоптала, старих порубала, та ще наша Україна вовік не пропала, та ще наша Україна не пропаде й нині, хоч її пошматували на дві половини, а що одна половина москалям кориться, а що друга, ніби чайка, над дітками в'ється. Повій, вітре, повій, буйний з великого лугу, москалеві на погибель, а нам на потугу. Сумним гомоном відбивалася пісня Мручкової сотні від білих стін гірицьких загород. Та ще одна сотня не проспівала своєї, як друга починала веселої. «Ой, їхав, їхав, їхав, чом до мене не заїхав? В мене сіни, в мене хата, в мене курка пелехата. Перед хатою калюжа, бо робити я не дужа, якби скрипки і цимбали, тобто ніжки поскакали». Перед господою Векли стояли дві дівчини, гарні, як мальовані. Сама Векла крізь вікно визирала, чорнобрива, повновида, але не усміхнена, а сумовита. Побачивши знайомих сотників, вискочила на ворота з розтруханим старого меду. Дівчата принесли чарки, сповняли їх огнистим питвом і знайомим на коня підносили. «На потугу вам, панове!» – кликала Векла. «Щоб рука в бою не обімліла!» «Спасибі! Оставайтеся з Богом! Не поминайте злом!» Нараз одна з дівчат захиталася, замахала руками, як крилами підстрелена птаха, пустила чарку і повалилася коміть головою на поріг. Векла кинулася до неї, сотники наздоганяли своїх сотень. На вигоні козацькі полки задержалися. Наближалися шведи, котрих треба було пустити наперед, вони ж гості. Здалеку чути було ритмічний стук підков і глухий тупіт чобіт, далекі гуркіт коліс і скрип повозів по всовганім снігу. Все те зливалося і многозвучний шум і галасливий гук, ніби надкочувалася повінь або надлітав ураган. Козацькі полки порядкувалися воєнним ладом, щоб не показати себе перед шведами безладною купою і зборищем людським, несвідомим військового строю. Нелегко приходилося старшинам вдержати лад, бо всякий рад був висунутися наперед, не так тому, щоб себе показати, як більше, щоб приглянутися тій чужесторонній армії, що вкрилася славою багатьох побід, а тепер поспішала на останню розправу зі своїм найбільшим і найгрізнішим ворогом – старим антихристом. Терен був дещо спадистий до ріки, тому то й можна битися, що не лише чолові відділи, але й дальші гурти побачать гаразд славного короля Карла і його хоробре лицарство. Козацькі полковники подавали останні прикази своїм осавулам. Ті скакали на баских конях до сотень, грімким голосом переповідали сотенним старшинам волю начальників і спішно вертали до своїх місць. Козаки хвилювалися. «Чого майталасишся, Гевеле Гемонський? Шведа не бачив? Гадаєш, у нього очі повздовж, а ніс напоперек? Такий чоловік, як ти, лиш мудріший. Стій!» – вигукував якийсь сварливий сотник на своїх козаків. А йому відповідали, але так, щоб хорони Господи не вчув, бо сварливий, як баба з Лисої гори. «А чому сам не стоїш, лиш вертишся, як тріска в ополонці? Приказував би лиш, а ти слухай!» «Вони тільки й знають, що приказувати. Старшини! А ми що, чорняки? Наше діло слухати і йти, куди тебе заведуть. Заведуть вони нас, як чорт п'яного в комиш!» Гетьман на самім переді сидів на буланому коні, на молодому і незвичному ще до походів. Він нетерпеливо передньою ніжкою заморозь розгрібував, гриз зимне вудило, гостроверхими ушками стриг, роздував храпи і малу голівку раз у раз повертав у той бік, звідкиля надходив шум. Може, гадав собі, що це ворог наближався і що за хвилину почнеться бій, і тому нервувався. Несвідомий кінь, як козак-молодик, що пороху не нюхав, і хоче бою, і боїться його. Гетьман гладив свого буланого мишака білою, дивно малою рукою, без рукавиці, хоч мороз був кріпкий. Іний кучерявився по людях і на конях, на кожній вітці у садах і на кожній билинці придорожнього бодяча. На бровах і вусах, на шапках і в ковнірах, навіть на вістрях списів і на дулах мушкетів. Затиралися різкі лінії рисунку, і цілий образ, великий і небуденний, набирав якоїсь казкової розливистості.